Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 31 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła ósma, zapraszamy na serwis Justyna Mączka i Michał Przerwa. Kolejną warszawską kamienicę sprzedaną wraz z lokatorami zajmie się komisja weryfikacyjna. Chorzy od dziś legalnie mogą kupić preparaty z konopi. Ich działanie to m.in. uśmierzanie bólu przy nowotworach. W rosyjskich łagrach odsiaduje wyroki 117 więźniów politycznych. To są dane Stowarzyszenia Memoriał. Na Bielaka 9 na warszawskim Mokotowie. To tam stoi kamienica 11 lat temu przekazana znanemu kupcowi roszczeń Markowi M., który prawa do nieruchomości nabył od spadkobierców dawnych właścicieli. W tej kamienicy mieszkała działaczka warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów Jolanta Brzeska, która zginęła 6 lat temu w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach, ale wiele wskazuje na zabójstwo. Komisja weryfikacyjna zajmie się dzisiaj sprawą właśnie tej nieruchomości. Przesłucha m.in. córkę Jolanty Brzeskiej, a także Mirosława Kochalskiego, który jako ówczesny sekretarz miasta stołecznego Warszawy podpisał decyzję o przekazaniu kamienicy. Wśród wezwanych przed komisję weryfikacyjną jest m.in. Mirosław Kochalski, który od 20 grudnia 2005 roku reprezentował stołeczny ratusz na podstawie pełnomocnictw wydanych przez Lecha Kaczyńskiego. Ten 23 grudnia objął urząd prezydenta Polski. Kamienica przy Nabielaka 9 w prywatne ręce trafiła na podstawie decyzji zwrotowej wydanej w styczniu 2006 roku. Nieruchomość przejął znany handlarz roszczeń Marek M., który udziały kupił od spadkobierczyni. Nowy właściciel chciał pozbyć się dotychczasowych lokatorów kamienicy. Wśród nich była znana działaczka ruchów lokatorskich Jolanta Brzeska, która nie chciała opuścić mieszkania zajmowanego przez całe życie. W marcu 2011 roku zwęglone ciało kobiety znaleziono w Lesie Kabackim. Dziś zeznania mają też złożyć córka Jolanty Brzeskiej Magdalena oraz działaczka ruchów lokatorskich Ewa Andruszkiewicz. Wezwano też byłego zarządcę nieruchomości. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. W życie wchodzi ustawa, która ma umożliwić chorym dostęp do preparatów z konopi. Będą mogły być wytwarzane w aptekach na podstawie recepty od lekarza. Surowiec będzie sprowadzany z zagranicy. Podczas prac w Sejmie poseł Tomasz Latos z PiSu mówił, że działanie nowych przepisów trzeba przetestować i ewentualnie poprawić ustawę. Mniej więcej za 3 miesiące od wejścia jej w życie będziemy na posiedzeniu komisji przyglądać się praktycznej stronie tej ustawy i nie wykluczamy w przyszłości również nowelizacji ustawy i poprawienia tak, aby jak najlepiej służyła pacjentom. O zmiany w prawie zabiegał poseł niezrzeszony Piotr Liroy Marzec, który mówił, że nowe przepisy są zdrowym kompromisem. Tą ustawę budowaliśmy przede wszystkim dla pacjentów, to nie jest ustawa dla nas. Prosiłem tutaj o wstrzemięźliwość niektóre kluby, żebyśmy nie atakowali tej ustawy poprawkami na tym etapie, ponieważ może się to skończyć dalszym przeciąganiem prac. Na to sobie pacjenci nie mogą pozwolić w ogóle. Preparaty z konopi używane są m.in. przy leczeniu nowotworów. Nie będą objęte refundacją. 7-osobowa rodzina z Kazachstanu ma nowy adres, Skórkowice w województwie łódzkim. 89-letnia Jewginia Pukas miała 8 lat, gdy została deportowana. Dzisiaj ona i jej 17-letnia wnuczka Marina nie kryły wzruszenia. No ja bardzo zadowolona, bardzo radosna, za dar Boży. Ja nie czekała nigdy i nie myślała nigdy. Nie myślała, że tak będzie. Dziękujemy bardzo wszystkim za taki ciepły prijom. Ja bardzo cieszę się, że przyjechałam do Polski i nadzieję, że tu będzie wszystko dobrze. Dla gości z Kazachstanu przygotowano w pełni wyposażony dom. Władze gminy mają nadzieję, że wkrótce znajdzie się dla nich także praca. 117 więźniów politycznych odsiaduje w tej chwili wyroki w rosyjskich łagrach. Najnowsze dane przedstawiło właśnie Centrum Obrony Praw Człowieka Stowarzyszenia Memoriał. Organizacja alarmuje, że liczba skazanych z powodów politycznych systematycznie rośnie. O szczegółach nasz korespondent w Moskwie. Nazwiska więźniów politycznych opublikowane zostały na stronach internetowych memoriału. Eksperci stowarzyszenia podzielili ich na dwie grupy. W pierwszej liczącej 70 osób znaleźli się ci, wobec których złamano prawo wolności wyznania. Są to głównie muzułmanie oskarżeni o związki z zakazaną w Rosji organizacją Hizb-ut-Tahrir. W drugiej liczącej 47 osób znaleźli się ci, którym odmówiono pozostałych praw i wolności obywatelskich. Memoriał przypomina, że w ostatnich miesiącach coraz częściej narażeni na więzienie są działacze ruchów obywatelskich i opozycji walczący o prawo do wolności zgromadzeń i słowa. Stowarzyszenie apeluje o solidarność z więźniami politycznymi i wzywa władze do natychmiastowego ich uwolnienia. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zaczynają się prace konserwatorskie największej na świecie kolekcji prac Stanisława Ignacego Witkiewicza. Znajdują się one w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku i od wczoraj są już niedostępne dla zwiedzających. Jaki jest cel zmian, mówi Katarzyna Maciejewska z muzeum. zmieniamy oprawy Witkacego, a że prac jest ponad 260, na pewno zajmie nam to mnóstwo czasu, ale za to efekt będzie niesamowity, bo obrazy będą wyglądały zupełnie inaczej niż do tej pory. Nie będą już pokazywane w metalowych ramach, nie będą w paszportu. Będą wyglądały mniej więcej tak, jak wyglądały w zakopiańskich chałupach za czasów Witkacego. Słupskie Muzeum ma pracę Witkacego z wszystkich okresów jego twórczości. To m.in. pejzaże, wczesne portrety i martwa natura. Co roku kolekcja ogląda ponad 100 tysięcy osób. Na kolejne informacje o 8.30. Zapraszamy. O sporcie opowie Państwu pan Hilary, który zgubił okulary, ale znalazł się. Leżały sobie przez godzinę w studiu. Adam Malecki. A wiesz, że tak zorientowałem się, że jest inny dźwięk, jak się ma okulary na nosie i jak się ich nie ma? Naprawdę? Tak. Ciekawe to. Zapytaj doktora. Zapytamy doktora Rożka. Dobrze. Korona Kielce w imponującym stylu na zakończenie 14 kolejki pokonała w Gdańsku Lechię 5-0 i najwyższa w historii wygrana Kielczana, przy okazji pierwsze wyjazdowe zwycięstwo w sezonie. Zwycięstwo, które mogło być jeszcze bardziej okazałe, przyznał Maciej Górski. Co weszliśmy na połowę Lechii, no to pachniało golem. Gdyby się skończyło 7-8-0, no to przeciwnicy nie powinni mieć też nic do powiedzenia. My też nie wykorzystaliśmy dużo sytuacji, łatwo do nich dochodziliśmy. Kielczanie mogą żałować tylko jednego. Po takim triumfie czasu na świętowanie nie było, mówi Radek Dejmek. Mamy szybko kolejny mecz w piątek ze Śląskiem i nie możemy za bardzo świętować i podniecać się tym wynikiem, bo trzeba potwierdzić właśnie tą wygraną u siebie i wtedy będzie naprawdę bardzo dobrze. Korona awansowała na 6. miejsce w tabeli. Lechia Gdańsk, dla której była to najwyższa porażka u siebie w Ekstraklasie, jest 12. Biało-zieloni w piątek zmierzą się w derbach Trójmiasta w Gdyni z Arką. A od dzisiaj piłkarska Liga Mistrzów w czwartej kolejce fazy grupowej ciekawie będzie w Rzymie. Roma podejmie Chelsea. 2 tygodnie temu w Londynie było 3-3. Manchester United zagra z Benficą, Paris Saint-Germain z Anderlechtem, a Celtic podejmie w Glasgow Bayern Monachium w barwach Bawarczyku. Zabraknie Roberta Lewandowskiego. Naciągnięty mięsień uda potrzebuje odpoczynku. Nie odpoczywały wczoraj wieczorem koszykarki z Gdyni i Wrocławia. Basket Gdynia przegrał u siebie ze Ślęzą 58-62. Wrocławianki awansowały na 3. miejsce Ekstraklasy. Na sam szczyt tabeli wspięły się siatkarki Grot Budowlani Łódź. Mają tyle samo punktów co liderki Chemik Police, a to dzięki wygranej 3-1 z Krzo Ostrowcem Świętokrzyski. Zwycięstwo wcale nie przyszło łatwo, zdradza trener Błażej Krzyształowicz. Pierwsze dwa sety były bardzo trudne, nie graliśmy dobrze, popełnialiśmy bardzo dużo błędów, ale one też wynikały z ciekawej gry zespołu z Ostrowca. Trzeci set bez historii, w czwartym secie, no było punkt za punkt, odskoczyliśmy praktycznie w jednym ustawieniu na 4 punkty i to nam trochę dało oddechu i pozwoliło już w pewnym sensie kontrolować całe spotkanie do końca. Ja już zapraszam na kolejny sport w Trójce za godzinę, w nim o Lidze Mistrzów znowu, a także o pewnym golfiście. Tiger Woods wraca do gry. Do gry w golfa oczywiście. Tak. Polska w chłodnym powietrzu polarnym, arktycznym. Okulary zabierz, bo będziesz potem szukał. Dobrze. Ranek zimny, w dzień w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Na zachodzie i południowym zachodzie popada deszcz. Na północy deszcz ze śniegiem. W rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem i śnieg, a w górach śnieg. Mam nadzieję, że się Państwo nie pogubili w tym. Wiatr zachodni i północno-zachodni umiarkowany, we wschodniej połowie kraju w porywach do 65 km na godzinę, a wysoko w górach do 70. Ciśnienie rośnie, temperatura od 4 stopni w Lublinie i Rzeszowie, 5 w Kielcach, Siedlcach i Augustowie, 6 w Warszawie, Łodzi, Katowicach i Krakowie, 7 w Poznaniu, Toruniu, Bydgoszczy i Olsztynie, 8 w Trójmieście, Pile, Gorzowie i Szklarskiej Porębie, do 9 w Szczecinie i w Świnoujściu. A świat wygląda inaczej w okularach? Zupełnie. Szczególnie jak się komentuje mecz na Stadionie Narodowym z 10 piętra. W okularach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, pilny komunikat. Toyota obniżyła koszt leasingu 3-letniego ze 108 do 103%. Oznacza to ogromne korzyści dla firm i przedsiębiorców. Na przykład zakup modelu RAV4 w leasingu 103% oraz w dodatkowej promocji dla biznesu oznacza oszczędność nawet do 8800 zł netto w ciągu 3 lat. Tak atrakcyjne oferty zawsze budzą ogromne zainteresowanie, zwłaszcza, że to już ostatnie dni promocji. Dlatego należy się spieszyć. Szczegóły u dealerów Toyoty. Ach,

Czy widmo zmian, panie ministrze, unosi się nad Ministerstwem Spraw Zagranicznych? Mówi się o tym, czuje się to? Ja żadnego widma w gmachu MSZ-u nie widziałem, pomimo tego halloweenowego nastroju, który zaczyna być obecny przynajmniej. Nie widziałem na oczy żadnego widma. A jest pan przygotowany na awans? Na spotkanie z widmem. Na awans jest pan przygotowany? No po tym pytaniu to będę musiał się przygotować na spotkanie z widmem, ale nie wiem jak zareaguję. Nie mam doświadczeń w tej sprawie. A tak poważnie mówiąc, czy oficjalna zapowiedź rekonstrukcji to było dobre posunięcie, pani premier? Czy pani premier wie, co robi w tej sprawie? To nie pani premier otworzyła bardzo szeroką dyskusję. To bardzo chyba duża grupa anonimowych źródeł i spekulacji wymogła zabranie głosu przez panią premier. To jest, myślę, naturalne. Ta sprawa ma jakiś związek z prawdą, jak sądzę. Więc naturalnym było, że na pewnym etapie pani premier chciała kształtować te... Ale mówiła, że przecina spekulacje i bardziej jeszcze uchyliła te otwarte drzwi, a właściwie otworzyła uchylone. Znaczy myślę, że to było nieuchronne, że przy tej ilości opinii, plotek, przecieków, by tą dyskusję jakoś zdefiniować, uformować. I na tym etapie można tyle powiedzieć, że taki plan jest dzisiaj możliwy do realizacji. W każdym razie moja pomyłka... Nie jest wykluczony. Moja pomyłka na początku, myślę, że nie ma związku ze zmianami. Aż tak głęboka ta rekonstrukcja chyba nie będzie, bym wylądował w MSW. No właśnie, to byłoby ciekawe. Tak, obok spotkania z widmem to mogło być drugie interesujące doświadczenie przełomu października i listopada. Panie ministrze, grupa posłów do Parlamentu Europejskiego z Prawa i Sprawiedliwości zamierza zwrócić się do Komisji Europejskiej o interwencję w sprawie dyskryminacji religijnej we Francji. Chodzi o wydany przez Radę Stanu nakaz usunięcia krzyża z pomnika Jana Pawła II we francuskiej miejscowości Plermel. Czy według pana komisja może, powinna zająć się tą sprawą? Wie pani, komisja w ostatnim czasie wykazuje się całkowicie nadspodziewaną aktywnością. Wypowiada się w bardzo wielu sprawach, które wydawało się do tej pory należą do porządku spraw wewnętrznych różnych państw. Chętnie wypowiada się na temat kształtu demokracji, jaki jest pożądany albo niepożądany w państwach członkowskich. Więc jeżeli tak chętnie się angażuje w różne tego typu dyskusje, to dlaczego miałaby się nie powiedzieć, czy to jest wszystko naturalne, by akurat symbole religijne, które dla wielu ludzi są bardzo... bardzo ważne. Wolność religijna jest uznanym prawem człowieka międzynarodowo, nie tylko europejsko, aby otworzyć taką dyskusję. Czy to jest naturalne, żeby w XXI wieku, w tak rozwiniętej demokracji, symbole religijne były represjonowane w sferze publicznej? To może... To akurat w Polsce, myślę, że w całym naszym regionie, przynosi jak najgorsze skojarzenia. To może także rząd powinien o to zapytać Komisję Europejską? Jak przyjdzie taki czas, to być może tak będzie. Natomiast myślę, że dzisiaj ta dyskusja toczy się we właściwym formacie. To jest dyskusja, która powinna się toczyć na forum parlamentarnym. A czy inicjatywa pani premier w sprawie ewentualnego przeniesienia pomnika do Polski mieści się jakoś w całokształcie stosunków polsko-francuskich? Czy to jest sprawa zupełnie poza... No to jest po prostu sprawa nadzwyczajna. Ta sprawa jest nadzwyczajna z uwagi na to, że jak się okazuje w Europie może być podniesiony postulat ograniczenia obecności symboli religijnych w sferze publicznej, co dla dzisiejszego stanu demokracji, która się chwali tym, że jest bardzo inkluzywna, że jest taka bardzo otwarta na wszystkie możliwe tożsamości. Okazuje się, że można być otwartym na wszystkie możliwe tożsamości, z wyjątkiem chrześcijańskiej, która jest dla Europy tak kluczowa, tak fundamentalna. Znaczy ta tożsamość wyznaczyła tożsamość nie tylko Europy, ale w szczególności Francji. Więc myślę, że to jest bardzo ważny głos, pokazujący, że w Europie są bardzo różne modele koegzystencji demokratycznego państwa i religii. I faktycznie byłoby czymś nadzwyczajnym, gdyby się okazało, że ten pomnik będzie niedługo fizycznie demontowany w imię laickości pojętej dokładnie zgodnie z bardzo wąskimi stereotypowymi, bardzo wąskimi definicjami początku XX wieku. Ta ustawa, na którą powołuje się Rada Stanu, jest z roku 1905, kiedy państwo francuskie zachowywało się wobec kościoła katolickiego w sposób niezwykle wrogi. I to jest zaskakujące, że dzisiaj ten sam ślad może być tak aktualny. A czy rząd już podjął starania, by, jak to określiła pani premier, ocalić od ocenzurowania papieski pomnik? Na razie jesteśmy na etapie dyskusji, także we Francji. Myślę, że pani premier, nie tylko jako premier, ale myślę, że też jako osoba, podniosła ważny problem i być może w Europie w czasie takich wielkich zmian powinniśmy również i o tym rozmawiać, ponieważ dzisiaj Europa ma problemy z określeniem swojej własnej tożsamości i faktycznie robi to wrażenie, jakby wszystko było ważne z wyjątkiem chrześcijaństwa, więc wydaje mi się, że to jest bardzo ważny głos z Polski, przynajmniej postulujący, by chrześcijaństwo było traktowane tak samo jak inne elementy tej tożsamości, a tak naprawdę z historycznego i aktualnego punktu widzenia chrześcijaństwo jest kluczowym wymiarem Europy. Całe zjednoczenie Europy nie byłoby możliwe bez chrześcijaństwa, więc to jest tym bardziej zaskakujące. Panie ministrze, dlaczego stanowisko krajów europejskich w sprawie pracowników delegowanych jest bliskie propozycjom prezydenta Emmanuela Macrona, co wydawało się jeszcze kilka miesięcy temu niemożliwe? Od początku nie tylko tej propozycji, ale i naszego członkostwa w Unii Europejskiej, wspólny rynek usług był rynkiem, którego nikt nie chciał dokończyć. Wszyscy byli zachwyceni, że można swobodnie inwestować, przesyłać kapitał. Natomiast w przypadku usług bardzo wiele państw, z Francją na czele, stało na stanowisku, że tego rynku nie należy budować. To był powód histerii na gruncie polskiego hydraulika na samym początku naszego członkostwa w Unii i to jest powód dzisiaj histerii na gruncie polskiego kierowcy. Duża część państw zachodnich posiadających podobne problemy i podobny model społeczny uznaje, że to jest właściwe rozwiązanie. To jest rozwiązanie antyeuropejskie z całą pewnością. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na to... To zależy, jak się na to spojrzy, bo ci, którzy są zwolennikami tego, mówią, że to jest równość pozycji pracowników, prawda? A ja że nie to widzę... jest korzyść dla pracowników przede wszystkim. Nie mamy żadnego kłopotu, w szczególności ten gabinet, by chronić standardy pracy. Zrobiliśmy bardzo wiele w tej sprawie w porządku krajowym. Podnieśliśmy stawkę godzinową, podnieśliśmy płacę minimalną, dokonujemy nadzwyczajnych transferów społecznych. Tu nie w tym rzecz. My chcemy chronić pracę, natomiast nie będziemy milcząco przyglądali się propozycjom, których sens polega na tym, by reglamentować dostęp do wspólnotowego rynku. To nie na taką Unię się umawialiśmy. No dobrze, a co się różnicy, teraz stanie w tej sprawie? Różnicy między radykalnym przeciwnikiem Unii Europejskiej, który prowadzi kampanię w Wielkiej Brytanii przeciwko swobodzie przepływu osób, a bardzo proeuropejskim kandydatem we Francji, który prowadzi kampanię przeciwko swobodzie przepływu usług, po prostu nie widzę. Z wyjątkiem tego, że jeden czyni to pod flagą brytyjską i jest nielubiany w Brukseli, a drugi czyni to pod flagą unijną i jest w Brukseli faktycznie lubiany bardziej. To jest hipokryzja na dużą skalę. Ale co my jeszcze możemy zrobić? Dlatego, że sprawa nie jest do końca zamknięta, prawda? Teraz są pewne... jest droga do finału. Polska w ten ostatni poniedziałek skutecznie zablokowała przyjęcie złych rozwiązań w zakresie transportu. I to jest najważniejsza część tego, co się stało w poniedziałek. Mam nadzieję, że ta koalicja, którą zbudowaliśmy przez ostatnie miesiące, wytrzyma i w momencie, kiedy na Radzie do Spraw Transportu niebawem będą podejmowane decyzje co do specjalnych uregulowań dla transportu, wszyscy zachowają się wystarczająco ambitnie i określimy taki kształt prawa dla transportu, który ma specjalną rolę, specjalna natura jest tych usług, że będziemy mogli mówić, że kompromis jest zrównoważony. Dzisiaj nie jest zrównoważony. Dla nas kluczowym elementem oceny tego kompromisu będą właśnie regulacje dla transportu. Dlatego zdecydowaliśmy się głosować przeciw, by ograniczyć mandat Rady w negocjacjach z parlamentem, który poniekąd zmierza do jeszcze gorszych rozwiązań w tej sprawie. Gorszych? Tak. A przecież... Wydawało się, że jednak stanowisko jest bardziej korzystne dla nas. Tylko w jednej sprawie. Jeżeli chodzi o zakres, o taki próg dla delegowania długookresowego, jeżeli chodzi o wymagania innego typu, socjalne, które są dużo poważniejszym problemem, parlament reprezentuje stanowisko jeszcze bardziej protekcjonistyczne. I to będzie poważny kłopot dla Rady. Natomiast, jak mówię, kluczowym elementem gry, drugą częścią tego meczu będzie posiedzenie Rady do spraw transportu, parlamentu i tutaj mam nadzieję, że Polsce uda się utrzymać tą koalicję, która do tej pory była skuteczna. Mówi pan o skutecznej koalicji i tu się nasuwa pytanie, dlaczego w tej koalicji nie ma całej Grupy Wyszehradzkiej? W sprawie transportu jest nie tylko Grupa Wyszehradzka, ale także kilka innych państw cała. Spoza. To znaczy, nie, ale w ogóle w sprawie dyrektywy o pracownikach delegowanych. Różnica w głosowaniu w poniedziałek miała charakter czysto taktyczny. W stanowisku Słowacji i Czech w zakresie transportu nie zmieniło się nic. Jestem przekonany, że jeżeli chodzi o pracę nad regulacjami specjalnymi dla transportu, Grupa Wyszehradzka będzie występowała wspólnie. Ale mówimy już tylko o transporcie. No, nie tylko i nie tylko, ponieważ w przypadku delegowania transport jest najbardziej krytycznym elementem całej układanki. Przynajmniej z polskiego punktu widzenia, myślę, że ze środkowo-europejskiego punktu widzenia. Więc to transport zdecyduje o tym, czy będziemy mogli mówić, że kompromis jest realny, czy też jest udawany. Czyli ta koalicja to jest Grupa Wyszehradzka w sprawie transportu, plus jeszcze Łotwa, Estonia. Tak, Litwa, Łotwa, no Estonia ma prezydencję, więc zachowuje się dyskretniej, ale myślę, że sprzyja. Znaczy to fakt, że to prezydencja estońska przedstawiła propozycje kompromisu, które idą zdecydowanie w naszym kierunku. Znaczy to, co przez ostatnie 6 miesięcy się stało, to są gesty w kierunku Polski. Ja to doceniam, dostrzegam i pamiętam. Natomiast to są niewystarczające gesty. Dlatego nie mogliśmy dopiąć tego kompromisu na dziś. Dlatego byliśmy zmuszeni do tego, żeby zablokować pracę nad aspektem transportowym w tej dyrektywie. Ale to są również takie kraje jak Bułgaria, Rumunia, Hiszpania, Portugalia, Irlandia, Wielka Brytania. Krótko mówiąc, wszystkie te kraje, które ze względów geograficznych muszą uważnie zwracać uwagę na to, jak wyglądają regulacje dla transportu. Bo jeżeli by wyglądały tak, jak chce tego Francja, to mielibyśmy po prostu rynek wspólnotowy w tej dziedzinie po prostu zamknięty, zrenacjonalizowany. I ta renacjonalizacja rynku by przebiegała pod błękitną, gwieździstą flagą, co jest naprawdę szczytem hipokryzji. Panie ministrze, czy ktoś z rządu będzie bronił stanowiska polskich władz w Parlamencie Europejskim podczas kolejnej debaty o Polsce, która ma się odbyć w połowie listopada? Nie ma jeszcze decyzji, czy w jaki sposób będziemy tam reprezentowani. Nie ma takiej konieczności, ponieważ posłowie już dzisiaj są poinformowani o tym, jakie jest polskie stanowisko we wszystkich tych obszarach, które przypuszczalnie będą budziły zainteresowanie posłów. Ta debata jest z całą pewnością przedwczesna, biorąc pod uwagę fakt, że ustawa o ustroju sądów powszechnych jest w Trybunale. I to Trybunał Sprawiedliwości Unii powinien zdecydować, czy naprawdę dochodzi tam do łamania prawa wtórnego, czy też nie. Myślę, że dyskusja polityczna na forum parlamentu w momencie, kiedy toczy się postępowanie sądowe, jest absolutnie niestosowna. Drugim problemem jest fakt, że w przypadku ustawy o KRS-ie i Sądzie Najwyższym mamy całkowicie nowe otwarcie. Ustawa nie wyszła poza konsultacje polityczne i jej zasadniczych założeń, więc nie bardzo wiem, o czym posłowie chcą rozmawiać. Ale będę się z przyjemnością przysłuchiwał. Polska jest przedmiotem zainteresowania z powodów różnych. Nie tylko ustaw dotyczących sądów. Mnie cieszy zainteresowanie. Polska jest ważnym krajem, więc zasługuje na zainteresowanie, ale nie bardzo wiem, o czym posłowie chcą rozmawiać na tym etapie spraw. Chętnie się dowiem. Nie wiem, może o Puszczy też chcą rozmawiać. To jest kolejna sprawa, która jest przedmiotem procedowania w Trybunale, więc nie wiem, co parlament miałby tutaj dodać do tej sprawy. Trybunał się wypowie tak w sprawie środka zabezpieczającego, jak i w sprawie głównej, czyli w sprawie tej, czy środki, które zostały podjęte przez ministra środowiska, są właściwe, czy też niewłaściwe na gruncie prawa. To Trybunał jest od tego, żeby ocenić, czy coś jest legalne, czy też nielegalne, a nie większa, czy mniejsza grupa posłów do parlamentu, z całym szacunkiem dla parlamentu. Jeszcze króciutko chcę zapytać o wniosek grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości do Trybunału, którzy to zapytali, czy zgodne z konstytucją są przepisy kodeksu postępowania cywilnego, z których wywodzi się zasady immunitetu sądowego obcych państw w sprawach o odszkodowania z tytułu m.in. zbrodni wojennych. Czy jeśli wyrok byłby korzystny dla pytających, to może być jakimś nowym podrozdziałem w stosunkach polsko-niemieckich? Trybunał jest właściwą instytucją do tego, by pytać o takie rzeczy. Sprawa odszkodowań jest dzisiaj toczona na poziomie parlamentarnym. I w momencie, kiedy ona wejdzie na poziom rządowy, wtedy będę się w tej sprawie wypowiadał. Dziękuję bardzo. Wiceminister spraw zagranicznych. Zdecydowanie wciąż zagranicznych. Chyba, że rekonstrukcja pójdzie naprawdę głęboko. Konrad wtedy... Szymański. Dziękuję. Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. 1 stycznia 2018 roku. Wiadomości dnia. Tak, nie przesłyszeli się Państwo. W salonach Seata mamy już rok 2018. W wyprzeć czas. Już dziś zamów Seata Ibiza z rocznika 2018 w specjalnej cenie 43 900 zł z promocyjną 5-letnią gwarancją. Sprawdź też specjalną ofertę przedsprzedażową dla innych modeli. Taka okazja już się nie powtórzy. Zapraszają dilerzy Seata. Seat. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 8:30. Czas na skrót wiadomości, Michał Przerwa. W Smoleńsku na drodze prowadzącej do miejsca katastrofy samolotu prezydenckiego znalazło się ogrodzenie. Są tam też tablice informujące o tym, że rozpoczną się tam prace związane z budową gazociągu. Szef polskiego MSZ ma nadzieję, że prace, o których informują tablice, toczą się za wiedzą i zgodą naszej prokuratury, która przecież w dalszym ciągu prowadzi śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy. Gdyby prace te radykalnie ingerowały w teren katastrofy, to mogłoby się przyczynić to do tego, że śledztwo będzie w dalszym ciągu utrudnione, dodał Witold Waszczyk. Były szef kampanii wyborczej Donalda Trumpa, Paul Manafort, został oskarżony o działania spiskowe skierowane przeciw Stanom Zjednoczonym. To pierwsza osoba zatrzymana w wyniku śledztwa prowadzonego od kilku miesięcy. Ma ono wyjaśnić, czy Rosja miała wpływać na wynik ostatnich wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. To pierwsze tak poważne oskarżenia wobec osoby z bliskiego otoczenia prezydenta. Ponad milion mieszkańców północno-wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych pozostaje bez prądu. To skutki przejścia tropikalnej burzy Filip. Najgorsza sytuacja jest obecnie w stanie Massachusetts. Tam blisko ćwierć miliona mieszkańców pozbawionych jest energii elektrycznej. Setki lotów miało opóźnienia na lotniskach w Nowym Jorku czy Bostonie. Burza zmierza w stronę Kanady. Teraz czas na informacje ekonomiczne. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Koleos. Nowego SUV-a w klasie premium. Ekonomia w Trójce. I Karolina Mózgowiec. O 14:00 GUS opublikuje szybki szacunek inflacji za październik. Według ostatnich danych we wrześniu ceny towarów i usług poszły w górę o 2,2% w ujęciu rocznym. Ceny żywności wzrosły o ponad 5%. Od 1 stycznia przedsiębiorcy będą opłacać wszystkie składki na jeden indywidualny numer rachunku bankowego. To znaczne ułatwienie, bo do tej pory płatnik musiał zrobić 3 albo 4 przelewy. Przypomina Monika Marciniak-Szewczyk z ZUS-u. 1 stycznia 2018 roku każdy przedsiębiorca będzie opłacał składki jedną wpłatą na jeden indywidualny numer rachunku składkowego. Informacje o indywidualnym numerze rachunku składkowego przesłaliśmy do płatników składek pocztą właściwie przez cały październik. Jeśli ktoś nie otrzymał listu, powinien sam zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Poczta Polska szykuje się do świąt. Zapowiada zatrudnienie ponad 1000 osób. Mają pomóc w obsłudze większej liczby przesyłek pod koniec roku, informuje Irmina Gocan ze spółki. To są pracownicy, którzy będą sortować przesyłki, sortować listy. Potrzebujemy też kierowców. Poza tym osoby, które weszłyby w rolę doręczyciela, listonosza nie, bo tą nazwę rezerwujemy dla naszych stałych pracowników i potrzebujemy też trochę, choć niewiele pracowników do okienek pocztowych. W zeszłym roku Poczta Polska dostarczyła 65 milionów paczek. W szczytowym dniu było to ponad 500 000. W weekend padł historyczny rekord produkcji energii w polskich farmach wiatrowych, informuje portal wysokienapięcie.pl. To efekt szalejącego nad Polską orkanu, który osiągał w porywach ponad 100 km na godzinę. W ciągu całej soboty farmy wiatrowe dostarczyły 101 gigawatogodzin energii elektrycznej, zaspokajając 22% całego krajowego zapotrzebowania. Rosną ceny paliw. Zdaniem ekspertów do końca roku za litr benzyny i diesla zapłacimy 20 groszy więcej, pisze Rzeczpospolita. Jest to efekt drożejącej ropy. Ostatnio z tak wysokim kursem ropy mieliśmy do czynienia 2 lata temu. Więcej na ten temat za niecałą godzinę w Informatorze Ekonomicznym. Będzie też o rynku zniczy wartym 1 000 000 zł, a także o tym, czy będziemy mieć własną markę samochodów. Zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. Na program zaprosił sponsor Renault. Producent Renault Koleos. Nowego SUV-a w klasie premium.

już strzelało? Bo... Słyszałeś, żeby strzelało już? Nie, przestań. Jakiś bolek, lolek na nikim zachodzie ci wyszedł. Mój ulubiony fragment przegapiłem. O, już musiało strzelać. 227 trójek, numer telefonu. Józef Skrzek wystąpi o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Mamy dla Państwa zaproszenia na ten koncert. Proszę tylko zatelefonować. Muzyczny rozkład jazdy. No musiało strzelać. Tak, no dzikim od razu. Christian Hanke w kapturku. W zachodzie. Ja nie powiem w jakim kolorze kapturek, bo toczy się zabawa na profilu facebookowym Ranek w Trójce, bo nas więcej jest w kapturkach. Dzisiaj trzeba rozpoznać, który jest który. Kto jest kim, oczywiście. O koncertach dziś będziemy mówić przede wszystkim. Zespół Nothing But Thieves, choć swój debiutancki album wydał ledwie 2 lata temu, to ma szerokie grono wielbicieli w Polsce. Zdobył ich serca klubowymi występami w Warszawie i koncertem na przystanku Woodstock. No właśnie, i w międzyczasie jeszcze wydał świetną płytę. Naprawdę bardzo dobry krążek do słuchania w samochodzie, ale nie tylko. No i to jest ballada na tej płycie. And I know you think it's rough when you're trying to patch us up. And I say, honey, what is love? You just say I drink too much. Maybe I'm defective, or maybe I'm dumb. I'm sorry, so sorry for what I've done. No jakie czasy, takie ballady. No ale rzeczywiście bardzo nastrojowy utwór, wyróżnia się na znakomitej płycie. Z tej płyty graliśmy już kilka singli, na pewno pamiętają Państwo utwór Amsterdam, a wkrótce nowy singiel. Zespół Nothing But Thieves, mówimy o nim dlatego, że koncert zaplanowany na 28 listopada w warszawskiej Progresji jest już od dłuższego czasu wyprzedany, więc dobra wiadomość się pojawiła wczoraj dla tych, którzy chcieli się zaopatrzyć w bilety, ale nie zdążyli. Będą mieli okazję się poprawić i zrobić sobie wycieczkę do Krakowa w krakowskim klubie studio Nothing But Thieves 30 stycznia. A do Polski wracają też panowie zespołu Deep Purple i być może będzie to ostatni ich koncert. Niekończąca się trasa pożegnalna pod znamiennym tytułem Long Goodbye. Dwukrotnie już w jej ramach odwiedzili nasz kraj, ale postanowili zatoczyć jeszcze jedną rundkę. No i wpadną ponownie 1 listopada przyszłego. Nie 1 listopada. Chociaż były już koncerty 1 listopada. Pearl Jam grał. Oczywiście, tu na Torwarze. 1 lipca przyszłego roku Deep Purple w ramach The Long Goodbye zagrają też w Krakowie, w Tauron Arenie. Coś dobre koncerty mają w tym Krakowie. Organizator zapewnia, że będzie to wzruszające wydarzenie, a bilety do nabycia od najbliższego piątku. No też we wzruszającej cenie. Podasz czy nie? Lepiej nie wzruszać słuchacza? Wierny fan Deep Purple wysupła i taką kwotę. Nie będziemy straszyć, choć dzisiaj taki dzień. A ja dodam, że w miłosną trasę koncertową planuje ruszyć zespół Sorry Boys. I zapowiadają tymi słowami. To będą koncerty, na których planujemy zaskoczyć Was i samych siebie. Z piosenkami, które znacie ze wszystkich naszych płyt i utworami zupełnie premierowymi. Z mocnym uderzeniem i romantyczną akustycznością. Z piano i forte. Amor, jak przypuszczamy, będzie najbardziej romantyczną z naszych tras. Amor, Roma, to proszę bardzo. Czy dana spak to samo wychodzi? Ależ tutaj różnych zagwozdek językowych. To będzie najbardziej romantyczna z naszych tras, bo przez ostatnich kilka miesięcy zebrało się nam na muzyczne amory i już tęsknimy za spotkaniami z Wami, za pokazaniem nowych rzeczy i powrotem do części tych starszych, których dawno Wam nie graliśmy. Tak mówią, piszą członkowie zespołu Sorry Boys, a tak śpiewa Deep Purple. Pada zagadywać tak zacnego refrenu, więc wracamy do zespołu Sorry Boys. Roma to tytuł najnowszej płyty zespołu opublikowanej już rok temu. Tak, trasa zaczyna się w grudniu i potrwa do kwietnia, a zespół chyba upodobał sobie głównie Wielkopolskę. No może nie głównie, ale są i Poznań, i Ostrów Wielkopolski, i Oborniki Wielkopolskie, ale także Wrocław, Toruń, wszystkie duże miasta, a rzecz zakończy się 13 kwietnia w Wadowicach. No dobrze. A czy Roma dzisiaj gra z Chelsea? Nie, dzisiaj Roma gra... Tak, tak, Chelsea. Roma dzisiaj gra z Chelsea. Znowu będzie zdenerwowana w pracy. Nie, ma w dobrym humorze jest. No już przyszła. Tak, jest. Widać, że gimnastyka jest. Jest rozgrzewka taka poranna. Dobrze. A na koniec o trasie koncertowej, która miała zupełnie inaczej wyglądać. Zbigniew Wodecki miał w tym roku zaplanowaną trasę Mój Jubileusz. W jej ramach zdążył wystąpić tylko w Poznaniu. Dwa wyprzedane koncerty w marcu. Dalsza część nie doszła już do skutku. Artysta zmarł 22 maja. Przerwana trasa będzie jednak kontynuowana już tej jesieni, a zaplanowane koncerty zmieniają swoją nazwę na Twój Jubileusz i są hołdem składanym panu Zbigniewowi i jego twórczości przez innych wykonawców. Oprócz Orkiestry Symfonicznej Kolegium F pod batutą Marcina Sompolińskiego, która będzie stałym elementem każdego koncertu, wystąpią m.in. Beata Rybotycka, Halina Frąckowiak, Olga Bończyk, Grupa Mozarta, Jacek Wójcicki, Ryszard Rynkowski. No i zestaw wykonawców zależy też od ich kalendarza. Sprzedaż biletów na koncerty została wznowiona. Te zakupione wcześniej zachowują swoją ważność. To ważna informacja. Stąd wiele koncertów już w tej chwili jest niestety wyprzedanych. Najbliższe koncerty 3 listopada w piątek w Krakowie. No ale biletów niestety już brak. 13 listopada we Wrocławiu w hali Stulecia. I tu jeszcze bilety są. szczególna trasa koncertowa. Polecamy Państwu, gdyby się udało jednak dostać na te koncerty, to na pewno warto. Zbigniew Wodecki. Jutro będzie dużo wspomnień, bardzo dużo wspomnień. Zapraszamy Państwa także do audycji porannej, także szczególnej. Zaczyna się o 7:00 i zaprasza Państwa Krystian Hankę. W tej chwili za 6 minut będzie 9:00. My dziękujemy już za dzisiejsze spotkanie. Michał Jakubik, Łukasz Karusta, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Do usłyszenia. Inside.